toată viața. Și seara și dimineața, mânta mea, și-am să iubesc toată viața. Doi ochi negri eu i-am iubit și niciodată nu pot să-i mai uit. Oriunde merg, mă depășesc. Să-mi scutura. iubit, dar nu îndrăznesc, mă. Hai trandafir, blocovinesc, te-aș iubi, dar nu îndrăznesc, mă. Hai lunca-i lunca iarba rede, ce-am iubit nu se mai vede. Păi ce-a fost verde s-a uscat, hei, ce-am iubit s-a scuturat. Să te iubesc eu, măi. Păi trandafir de la Bacău, vine să te iubesc eu, măi. Ai lunca, ai lunca, iarba verde, ce-am iubit nu se mai vede. Păi ce-a fost verde s-a uscat, hey! Ce-am iubit s-a scuturat. Trandafir din Botoșani, te-aș iubi, dar nu am bani, măi. Păi trandafir din Botoșani, te-aș iubi, dar nu am bani, măi. Păi lunca, e lunca, iarba-i verde, ce-am iubit nu se mai vede. Păi ce-a fost verde s-a uscat, hei, ce-am iubit s-a scuturat. Toarnă vin, toarnă pe lin, toarnă leanță, toarnă. Păi până la ziua așa s-o țin, toarnă leanță, toarnă. Toarnă vin, toarnă pe lin, toarnă leanță, toarnă. Până la ziua așa s-o țin, toarnă leanță, toarnă. Păi cui de așa ne prăpădim? Păi cu pastramă și cu vin. Păi noi cu toții să cântăm, hey! De necazul să uităm. Păi toarnă, toarnă, toarnă leanță, toarnă. Toarnă, toarnă, toarnă leanță, toarnă. Toarnă vin, toarnă pe lin, toarnă leanță, toarnă. Păi până la ziua așa s-o țin, toarnă leanță, toarnă. Așa s-o țin, toarnă leanță, toarnă. Păi cui de așa ne prăpădim? Păi cu pastramă și cu vin. Păi noi cu toții să cântăm, hei, de necazuri să uităm. Zi, zi, lăutare zi, măi. Zi, zi, hai lăută zi. Zi, zi, lăutare zi, măi. Toarnă, toarnă, toarnă leanță, toarnă. Toarnă, toarnă, toarnă leanță, toarnă. Toarnă vin, toarnă pe lin, toarnă leanță, toarnă. Până la ziua așa s-o țin, toarnă leanță, toarnă. Toarnă vin, toarnă pe lin, toarnă leanță, toarnă. Până la ziua așa s-o țin, toarnă leanță, toarnă. Păi cu de-așa ne prăpădim? Păi cu pastramă și cu vin. Păi noi cu toții să cântăm, hei, de necazuri să uităm. Zi, zi, lăutare zi, mă. Zi, zi, lăutare zi. Zi, zi, lăutare. Nacho. Raz, dwa, trzy. Pana kęsie skutury sarkyli, a u plekata zadzi na rozwój. A u lăsat dora vengara, dragostei și toarcerii înapoi. A u lăsat dora vengara, dragostei și toarcerii înapoi. Plânge mama, plânge și Gatiușa, au plecat cazacii la război. Plânge mama, plânge și Natasha, oare se vor mai întoarce înapoi? La, la, la, la. Let's go!